أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت پانچواں وسوسہ دفع فرما رہے ہیں کہ شیطان نے جو ہے وسوسہ ڈالا کہ یہاں پر تو آپ کے تابعدار بہت زیادہ ہیں, آپ کی بات کو جو ہے وہ مانتے ہیں, آپ کی بات کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں, چھوٹے اور بڑے جو ہے آپ کے مطیع ہیں, آپ کے تابعدار ہیں, آپ کو مانتے ہیں, آپ کی قدر کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. تو ویسے نہ ہو کہ یہاں سے جو ہے وہ جانے کے بعد, یہاں سے آپ کو نکالنے کے بعد دوسری جگہ جو ہے کوئی آپ کا تابعدار ہوگا کہ نہیں ہوگا, کوئی آپ کی تابعداری کرنے والے جو ہے وہاں پر موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہاں تو آپ کے شاگرد ہیں, آپ کے درس کے ساتھی ہیں, آپ سے قرآن کو سیکھتے ہیں, دوسری جگہ جو ہے وہ جانے کے بعد کوئی آپ کے سامنے جو ہے وہ بیٹھنا گوارا کرے گا کہ نہیں کرے گا, کوئی جو ہے آپ کی شاگردی جو ہے وہ اختیار کرے گا یا نہیں کرے گا. تو اس آیت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت اس وسوسے کو دفع فرما رہے ہیں کہ جس طرح وہ انسان میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ چاند اور سورج کو جو ہے مسخر کر دیا ہے, اسی طرح بڑے بڑے مخلوقات کو جو ہے, بڑے بڑے جو ہے اشخاص کو میں آپ کے تابع فرمان بناؤں گا. تم اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ ہجرت کرو, اللہ کے دین کے لیے جو ہے اللہ کے دین کو جو ہے وہ نہ چھوڑو, قرآن کو نہ چھوڑو, حق کو جو ہے وہ نہ چھوڑو. علاقے سے اگر آپ کو نکالا جائے تو یاد رکھیے بڑے بڑے لوگ جو ہے اللہ آپ کے تابع کر دیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اور اگر آپ ان سے سوال کیجئے, اگر آپ ان سے پوچھئے من خلق السماوات والارض, کس نے پیدا کیے ہیں آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور مسخر کر دیے ہیں تمہارے لیے سورج اور چاند, لَيَقُولُنَّ اللَّهَ, تو ضرور بضرور کہیں گے اللہ, فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ, پس کس طرف جو ہے تم بٹکے جا رہے ہو, کس طرف جو ہے تم بہکے ہوئے ہو, پس کس طرف جو ہے تم پھر جا چکے ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اگر آپ ان سے سوال کیجئے کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو, یہ سوال جو ہے وہ کس سے مطلوب ہے, یہ سوال جو ہے مکہ کے مشرکین سے مطلوب ہے, کیونکہ سورت جو ہے وہ کیا ہے, یہ مکی سورت ہے. تو سوال جو ہے ابو جہل اور ان کی جو ہے وہ جماعت سے جو ہے وہ کیا ہے, مطلوب ہے. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اگر آپ ان مشرکین مکہ سے جو ہے وہ سوال کیجئے, پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کو جو ہے وہ پیدا کرنے والا کون ہے, تو جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. لام جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے اور نون تاکید ثقیلہ ہے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کلام کے اندر 15 گنا طاقت جو ہے وہ پیدا کرتی ہے, یعنی ضرور بضرور بغیر کسی تعمل کے جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ بول پڑیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور چاند سورج اور چاند کو کس نے جو ہے انسان کے لیے جو ہے وہ مسخر کر دیے ہے, انسان کے کام میں جو ہے وہ لگا دیے, کہ سورج جو ہے وہ روشنی دیتا ہے, سورج جو ہے وہ فصلوں اور اسی طرح پھلوں کو جو ہے وہ پک دیتا ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا اس کے اندر جو رنگ ہوتی ہے ذائقہ ہوتا ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ چاند کے ذریعے سے ان کے اندر ڈالتا ہے پھلوں کے اندر, اور اسی طرح جو ہے وہ فصلوں کے اندر جو رنگ اور اسی طرح جو ذائقہ ہوتا ہے مٹاس, تو یہ چاند کی وجہ سے اللہ رب العزت ڈالتا ہے. تو کس نے جو ہے وہ چاند اور سورج کو جو ہے انسان کے کام میں لگا دیا ہے؟ تو لَيَقُولُنَّ اللَّهِ, ضرور بضرور کہیں گے کیا کہ اللہ نے کیا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مکہ کے مشرکین وہ اللہ کو جو ہے وہ نہیں مانتے تھے, مکہ کے مشرکین انہوں نے جو ہے وہ اور خدا جو ہے وہ بنا دیے تھے اور اللہ کو جو ہے وہ نہیں مانتے تھے, تو ان لوگوں کے لیے جو ہے ان آیات ان جیسی آیات کریمہ میں جو ہے وہ کیا ہے لمحہ فکریہ ہے, کہ یہاں پر آ کر جو ہے ان کو جو ہے وہ دعوت مراقبہ ہے کہ کچھ یہاں پر جو ہے کچھ دیر کے لیے جو ہے اس میں سوچ اور فکر سے کام لیجیے, کہ کیا ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا اور اللہ رب العزت ان کا عقیدہ بتلا رہے ہیں, تو آپ نے جو ہے وہ کیا کر دیا اللہ پہ جو ہے آپ نے جو ہے وہ کیا کر دیا الزام لگا دیا کہ ان کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا, وہ تو اللہ کو نہیں مانتے تھے اور اللہ کہتے وہ اللہ کو نہیں اللہ کو خالق مانتے تھے, اللہ کو صرف اللہ نہیں بلکہ اللہ کو جو ہے وہ خالق مانتے تھے, آسمان اور زمین کا جو ہے وہ خالق. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اگر آپ ان سے سوال کیجئے کہ کس نے جو ہے کس ذات نے کس ہستی نے تمہیں پیدا کیا ہے, تو اس بھی جواب میں یہی کہیں گے کہ ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا. اور یہ جو ہے دلائل عقلیہ کی جو 3 اقسام ہے, دلیل عقلی محض, اسی طرح دلائل عقلیہ اعترافی للخصم اور دلائل عقلیہ مسکت للخصم, تو ان اس دلیل عقلی سے مراد جو ہے وہ کیا ہے دلیل عقلی اعترافی للخصم. خصم کے معنی جو ہے مد مقابل, کہ جس کے سامنے جو ہے وہ دلیل پڑی جا رہی ہے اس نے فوراً جو ہے وہ تسلیم کر دیا کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے, ویقدر لہ اور تنگی لاتا ہے جس کے لیے اللہ چاہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ جو ہے فراخی لاتا ہے, اللہ کشادگی پیدا کرتا ہے رزق میں جس کے لیے اللہ چاہے. من عبادہ اپنے بندوں میں سے, ویقدر لہ اور تنگی لاتا ہے جس کے لیے چاہے, یہ تو اللہ کا کام ہے. واللہ یقبض ویبسط, اللہ جو ہے وہ تنگی بھی لاتا ہے, اللہ جو ہے وہ کشادگی بھی لاتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہے بے حساب دے دیتا ہے, یہ اللہ کا کام ہے. اور کبھی جو ہے وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ شورا کے اندر, ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض, اگر اللہ جو ہے اپنے تمام بندوں کے لیے جو ہے وہ رزق کو کشادہ کر دیتا کہ کوئی جو ہے ان میں جو ہے غریب نہ رہتا, لبغو فی الارض, تو یہ لوگ جو ہے زمین پہ جو ہے وہ بغاوت کر جاتے, سرکشی پہ اتر آتے. تو اگر آپ کو مال جو ہے وہ کم ملا ہے تولا ملا ہے, تمہیں غریب پیدا کیا گیا ہے, تم اس پہ جو ہے خوش ہو جاؤ, کہ اگر زیادہ ہوتا تو تم باغی ہوتے, تم جو ہے وہ کیا ہوتے اللہ کے قانون کی جو ہے تم بغاوت پہ اتر آتے. تو دنیا تو جیسی بھی ہے یہ تو گزرنے والی ہے, اور آخرت جو ہے وہ تو گزرنے والا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ بکل شیء ان اللہ, اور یاد رکھیے مال اور دولت جو ہے یہ اللہ کی محبت کی علامت بھی نہیں ہے. اگر مال کی فراخی جو ہے وہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام تو السلام کے زمانے میں قارون سے بڑھ کر مالدار حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. مگر مال اور دولت جو ہے یہ نہ تو اللہ کی محبت کی نشانی ہے اور نہ اللہ کے قرب کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. کہ مال کسی کو جو ہے وہ زیادہ ملا ہے تو وہ اللہ کا پسندیدہ ہے, اللہ کا مقرب ہے, اور اگر مال جو ہے وہ زیادہ نہیں ملا ہے تو وہ اللہ کا جو ہے وہ کیا ہے, اللہ کا جو ہے وہ نافرمان ہے اور اللہ کا مبغوض ہے. ان اللہ بکل شیء علیم, یقیناً اللہ ہر چیز پہ جاننے والا ہے. تمہیں توڑا مال دیا ہے تمہارا اس میں خیر ہے, کسی کو زیادہ مال دیا ہے اس کا اس کے اندر خیر ہے. دنیا کے معاملے میں جو ہے وہ کیا, اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھو, اور دین کے معاملے میں جو ہے اپنے سے جو ہے وہ کیا, جو عام سے مقام اور درجے میں بڑھ کر ہے تم ان کو دیکھو. تو ہمارا آج جو ہے مسئلہ یہ بنا ہے کہ دنیا کے معاملے میں جو ہے ہم کیا کرتے ہیں, دنیا کے معاملے میں جو ہے ہم اپنے سے جو ہے وہ اوپر کو دیکھ رہے ہیں, اور دین کے معاملے میں جو ہے ہم اپنے سے جو ہے وہ نیچے کو دیکھ رہے ہیں. معاملہ جو ہے وہ الٹا ہو چکا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کے معاملے میں جو ہے اپنے سے جو ہے نیچے کو دیکھو. تمہارا جو ہے وہ گھر اپنا ہے, چھوٹا ہے, اپنا ہے, اس کو دیکھو جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے, جو کرائے کے مکان میں جو ہے وہ رہنے والا ہے وہ اس کو دیکھے, جس کو جو ہے وہ گھر بھی میسر نہیں, ٹینٹ کے اندر جو ہے وہ رات بسر کرتے ہیں, تو ٹینٹ والا جو ہے وہ کس کو دیکھے, جو فٹ پاتھ کے کنارے جو ہے وہ رات گزار دیتا ہے اس کو دیکھ لے. اسی طرح جو ہے آپ کو جو گاڑی اللہ نے دی ہے, اللہ کی نعمت ہے سواری, تو تم جو ہے اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو کہ یہ دیکھو پراڈو آ رہی ہے, پراڈو کو نہ دیکھو. اگر پراڈو کو دیکھو گے تو تمہیں جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ تمہیں جو ہے وہ کمزور نظر آئے گی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ نے ناشکری کر دی. اور جب ناشکری ایک بندہ کر دیتا ہے تو اللہ نے جو نعمت ان کو دی ہے وہ بھی ان سے چھین لیتا ہے. جاؤ جی پتنگ اڑاؤ, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو جو دی ہے اس پہ جو ہے وہ کیا کرو, اس پہ جو ہے شکر ادا کرو, اور شکر تبھی جا کے انسان کو جو ہے وہ ملتا ہے. کہ تمہیں گاڑی ملی ہے اس کو دیکھو جو موٹر سائیکل پہ سوار ہے, جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ اس کو دیکھے جو سائیکل والا ہے, جو سائیکل والا ہے وہ پیدل چلنے والا, جو پیدل چلنے والا ہے وہ اس کو دیکھے جس کے سرے سے ٹانگے نہیں ہیں, معذور ہے اس کو دیکھ لے. تو اللہ نے جو آپ کو دی ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس پہ شکر ادا کرو گے. اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا, دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو. تمہیں ایک درس میں جو ہے وہ بیٹھتے ہو تو ان کو دیکھو جو دو درس میں بیٹھتے ہیں, تم صرف درس میں بیٹھتے ہو اس کو دیکھو جو درس پڑھانے والا بھی ہے, سیکھنے والا صرف نہیں بلکہ پڑھانے والا بھی ہے. جو ایک پڑھاتا ہے وہ دو کو دیکھ لے, جو دو پڑھاتا ہے وہ تین کو دیکھ لے, اس طرح آگے. تو ہمارا معاملہ کیا ہے, اگر کسی کو ہم دعوت دیں کہ قرآن کے درس میں آؤ, مڑو اس کو بیام خیم اپلان کی خموزم نہ کہی, اس کو بیام مجھ کو. اللہ کے بندے تم دین کے معاملے میں نیچے دیکھ رہے ہو, اپنے سے آنا کو دیکھ لو, موادنا کو دیکھ رہا ہے, یار میں پھر بھی اچھا ہوں, فلاں کو دیکھ لو, آپ کا ہمسائے یا میرا جو ہے وہ ہمسائے وہ کیا ہے, وہ تو سرے سے نماز, میں تو پھر بھی جو ہے پنج وقتہ نماز پڑھتا ہوں. اسی وجہ سے ہر انسان جو ہے وہ کیا ہے, آج جو ہے وہ ٹینشن میں جو ہے وہ مبتلا ہے. یہ کیا ہے, ہم نے اس اصول کو جو ہے وہ ترک کر دیا ہے. دنیا کے معاملے میں جو ہے اپنے سے اوپر کو دیکھ رہے ہیں, اور دین کے معاملے میں جو ہے اپنے سے نیچے کو دیکھ رہے ہیں. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اوپر والے کو اور دنیا کے معاملے میں جو ہے وہ نیچے والے کو دیکھ لو, جو تم سے مقام اور درجے میں جو ہے وہ پست ہے نیچے ہے ان کو دیکھو. تو آج ہم نے جو ہے وہ مقابلہ شروع کر دیا ہے دین, یعنی کیا, دنیا میں مقابلہ ہے, کمپٹیشن جو ہے وہ شروع کر, مقابلہ ایک دوسرے کی جو سے جو ہے وہ بڑھنے کی کوشش, ڈرامے میں دیکھ لیا, سٹار پلس پہ دیکھ لیا, اسی طرح جو ہے وہ کسی میگزین اور اخبار میں دیکھ لیا کہ فلاں جو ہے وہ کیا ہے, نئے جو ہے وہ جیولری کی جو ہے وہ سیٹ آ چکی ہے, اسی طرح جو ہے وہ کیا فلاں نے جو ہے وہ دیکھ لی ہے, کسی کے جو ہے وہ شادی میں, کسی کے عقیقے میں, کسی اور چیز میں, وہ آ کے جو ہے وہ شوہر سے جو ہے فرمائش شروع کر جاتی ہے. اگر شوہر جو ہے وہ بزنس کرتا ہے تو وہ حرام کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے, پاکستانی چیز جو ہے وہ جینین پہ فروغ کرے گا. اگر اس کے مقابلے میں وہ کیا ہے, اگر وہ جو ہے ملازمت کرنے والا ہے تو وہ جو ہے کیا کرے گا, وہ جو ہے اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کرے گا, کیونکہ 35-40 ہزار کی ان کی تنخواہ ہے تو وہ تو جو ہے گھر کا خرچہ اس سے پورا نہیں ہوگا, اور وہ جو ہے عورت اور بیوی کی جو ہے وہ ڈیمانڈ وہ اس کے تو اوپر ہے, تو سارا مسئلہ جو ہے وہ خراب ہو جائے. تو آسان سی بات یہ ہے کہ بیوی فرمائش کرے کہ فلاں کا جوڑا فلاں کے زیورات تو نہیں, اس کو بتائے, اس کو دیکھو جس کے سرے سے زیورات ہی نہیں, تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اگر تم کہتے ہو کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کی گاڑی ہماری گاڑی نہیں ہے, تو معاملہ تو خراب ہو جائے گا. آج ہم نے جو تربیت کرنی ہے وہ ہم نے اپنی اولاد کی نہیں کی, جو تربیت کرنی تھی اپنی جو ہے وہ بیوی, اسی طرح اپنے بچوں کی ہم نے نہیں کی. اسی لیے ہمارے وہ اولاد اور ہماری بیویاں ہمارے لیے ٹینشن کا باعث بن رہی ہے, اور ان کی تربیت جو ہے وہ کیا ہے, یہ قرآن ہے, اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تربیت ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز پہ جو ہے وہ جاننے والا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اس میں جو ہے اگلا شبہ, اگلا وسوسہ اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ دفع فرما رہے ہیں. کون سا ہوا؟ پانچواں چٹا جو ہے وہ شبہ, اعتراض اس کی دفع کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ بیان نہ کرو, تمہارا باغ ہے, تمہارے کھیت ہے, اور اس کی پانی جو ہے وہ کیا ہے, وہ پیر اور میاں کی طرف سے جو ہے وہ آ رہی ہے, میاں کی طرف سے اور اسی طرح پیروں کی طرف سے جو ہے وہ پانی آ رہی ہے. تو لہذا اگر اس مسئلے کو آپ نے جو ہے وہ شروع کر دیا تو ویسے نہ ہو کہ آپ پہ جو ہے پانی کو بند کر دے, پھر کیا کرو, تمہارے باغات اور اسی طرح تمہارے کھیت جو ہے وہ کیا اجڑ جائیں گے, خراب ہو جائیں گے, پھر کیا کرو گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ بارش برسائے گا. تو مسئلہ بیان کرو, اللہ بارش برسا لے گا. تم اس کی جو ہے وہ پرواہ نہ کرو کہ فلاں جو ہے وہ پانی روک لے گا تو میں کیا کروں گا, اللہ بارش برسا, بارش کو تو کوئی روک نہیں سکتا نا, پانی کو تو روک جائے گا مگر بارش کو تو نہیں روک سکتا. تو اللہ رب العزت فرماتے, اور یہ بھی کیا ہے, دلیل عقلی ہے, اعترافی للخصم, یہ بھی اس قسم کے دلائل میں سے ہے جو 61 میں آپ نے پڑھ لیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اور اگر آپ ان سے پوچھئے, مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, کون برساتا ہے اوپر سے بارش, ما تو عربی میں کہتے ہیں پانی کو, مگر یہاں پر اگر یہ معنی کرے, اگر آپ ان سے پوچھے کہ کون برساتا ہے اوپر سے ما ان پانی, تو ان معنی جو ہے معنی کے اندر وہ ذوق جو ہے وہ مٹ جائے گا. تو مراد جو ہے وہ کیا ہے, با محاورہ معنی جو ہے وہ کیا بنے گا, اگر آپ ان سے پوچھئے کون جو ہے وہ برساتا ہے اوپر سے ما ان بارش, فاحیا بہ الارض, تازہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے الارض زمین کو, من بعد موتہا, اس کے بنجر ہو جانے کے بعد, اس کے بنجر ہونے کے بعد. حیات سے یہاں پر مراد جو ہے وہ تر و تازگی ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے, موت سے یہاں پر مراد جو ہے وہ بنجر ہونا ہے, یہ نہیں کہ زندہ کرتا ہے اللہ اس پانی کے ذریعے سے یعنی کیا زمین کو, من بعد موتہا, اس کے مر جانے کے بعد. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو کیا زمین کی بھی جو ہے کسی نے روح قبض کر دی تھی کہ اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو اس کے اندر روح ڈالی گئی؟ نہیں, مراد اس سے کیا ہے, حیات سے مراد تر و تازگی ہے, اور موت سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, بنجر. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اس میں نے تفصیل آپ کے سامنے پہلے جو ہے کئی مرتبہ کی ہے, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو ضرور بضرور کہیں گے اللہ. اگر مکہ کے مشرکین سے سوال کیا جائے کہ بارش برسانے والا کون, تو جواب کیا دیں گے, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, ضرور بضرور اللہ. اور اگر آج جو ہے آج کے مسلمانوں سے سوال کیا جائے کہ بارش جو ہے وہ برسانے والا کون ہے, تو قرآن سے دوری اور جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ بابا جو ہے وہ کیا, اس کے قبر کا جو ہے وہ پتھر اٹھا کر جو ہے وہ کنویں کے اندر ڈال دو تو بابا جو ہے وہ کیا کرے گا, بارش برسائے گا. کوئی کہتے ہیں بابا کے قبر کا جو ہے وہ پتھر اٹھا کر نالی کے اندر پھینک دو تو بابا خفا ہو جائے گا, غصے میں آ کر جو ہے اپنے قبر کے پتھر کو خود ہی جو ہے بارش کے پانی سے دھو دے گا. اور کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے, کچھ لوگ جو ہے وہ سڑک کے کنارے جو ہے وہ گزرتے گاڑی پر جو ہے وہ پانی ڈالتے. کیوں ڈالا؟ کہ بارش ہو جائے. تو کیا بارش برسانے کی ذمہ داری جو ہے وہ گاڑی نے نہیں ہے؟ اور کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ انسان کی یہ شکل صورت جو ہے یہ اللہ کے نور میں سے ہے, تو اس کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, اس کو کالا کرتے ہیں. چمچمیر منگیو, گلی وٹا منگیو, ترمخ ماما جاڑیو, پمک سپیڑ اگواڑی, بوٹے اڑ اگواڑی, او دخدے نہ بارن گواڑی. یاد ہے چہرہ جو ہے وہ کالا کر دیا کہ اللہ اس میں جو ہے غصہ ہو جائیں گے. بارش برسائے گی تو اپنے بندے کے چہرے کو جو ہے خود ہی وہ دھولے گا. یار یہ کیا قائم ہے, یہ کیا ہم کر رہے ہیں, کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ تو بارش کا برسانے والا جو ہے وہ کون؟ اللہ. مکے کے مشرکین بھی جو ہے یہ عقیدہ رکھنے والے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. کہ بارش برساتا بھی اللہ ہے, زمین کی جو ہے زرخیزی جو ہے وہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے قل الحمد للہ, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, الحمد للہ, خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے ہے. اس بات پر جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ چلو مشرک تو یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ بارش برسانے والا ہے اور اللہ جو ہے وہ زرخیزی پیدا کرنے والا ہے, بل اکثرہم لا یعقلون, بلکہ اکثریت ان لوگوں میں سے لا یعقلون, بے عقل ہے. اکثریت لوگوں میں سے کیا ہے؟ بے عقل ہے. وہ کہتے ہیں کوئی اور بھی جو ہے بارش برسا سکتا ہے. وما ھذہ الحیات الدنیا الا لہو و لعب. اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے وہ کیا, ساتواں شبہ, ساتویں وسوسے کی اللہ رب العزت دفع فرما رہے کہ یہاں پر تو آپ کی جو ہے بڑی خوبصورت جو ہے وہ زندگانی ہے, بڑی جو ہے وہ کیا آرام دہ زندگی یہاں پر تم بسر کر رہے ہو, خوب جو ہے وہ فیسلیٹیٹ ہو, کسی چیز کی جو ہے آپ کی زندگی کے اندر کمی نہیں ہے. تو ویسے نہ ہو کہ اس یہ مسئلہ تم بیان کر رہے ہو, کوئی آپ کو یہاں سے جو ہے وہ بے دخل کر دیں تو وہاں پر آپ پہ کیا بیتے گی, وہاں پر تمہارا جو ہے وہ کیا ہوگا, وہاں پر کیا گیس ہوگی, بجلی ہوگی, یو پی ایس جو ہے وہ ہوگی, وہاں پر جنریٹر ہوگا, وہاں پر جو ہے وہ کیا آپ کے لیے اور جو ہے وہ یعنی سہولیات زندگی آپ کو میسر ہوگی کہ نہیں, کیا کرو گے؟ تو اللہ رب العزت جو ہے اس وسوسے کو دفع فرما رہے, اور اللہ رب العزت فرماتے دنیا کی کیا زندگی ہوگی. دا دنیا پہ تماشو چ سوک نازی گی, بس امنن یہ تماشا دو سبان دا. دنیا کی جو ہے وہ کیا ہوگی, آج ہے تو کل نہیں ہوگی. اصل زندگی جو ہے وہ کیا ہے, وہ تو آخرت کی زندگانی ہے. دنیا کی زندگانی تو آج ہے اور کل نہیں ہوگی, اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ہے, آخرت کی زندگانی جو ہے وہ کیا ہے, وہ اصل زندگانی آخرت کی زندگانی. تو اس کی فکر کرو, دنیا ہے کیا ہے, یہ دنیا تو ملنے والی ہے, جو قسمت میں لکھا ہے وہ آپ کو ملتا رہے. اللہ رب العزت فرماتے وما ھذہ الحیات الدنیا الا لہو و لعب, اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگانی الا لہو مگر تماشا ہے, و لعب اور کھیل. کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے. دنیاوی زندگی جو ہے وہ کیا ہے, دنیا کی زندگانی تو کھیل تماشا ہے. تو کیا تماشا جو ہے وہ پوری دن کے لیے ہوتا ہے؟ تماشا پوری دن کے لیے ہوتا ہے تو ایک وقت کے لیے ہوتا ہے, مختصر سے جو ہے وہ دوریانی کے لیے جو ہے وہ ہوتا ہے, مختصر وقت کے لیے جو ہے وہ تماشا کیا جاتا ہے, ایک منٹ, دو منٹ, گھنٹہ, زیادہ تو نہیں کرتا. اور دوسری بات جو ہے وہ کیا, لائبون کھیل. تو کیا کھیل جو ہے وہ صبح سے شروع ہو کر یعنی دوسرے صبح تک ہوتا ہے؟ مخصوص ٹائم تک جو ہے وہ کیا کھیل کھیلا جاتا ہے. بچے جو ہے وہ کیا ریت میں جانے کے بعد, ریت میں جو ہے وہ کیا وہاں پر گھر بناتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا عصر اور مغرب ہونے سے پہلے پہلے جو ہے اس کو جو ہے وہ پاؤں سے جو ہے وہ کیا گھرا کر جو ہے وہ گھر دوبارہ جاتے ہیں کہ کل جو ہے نیا تعمیر کریں گے. تو یہ کھیل ہے, دنیا بھی یہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگانی, یا ایوہ الذین آمنوا, یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور ضرور بضرور دیکھے تم, دیکھ لو تم کہ آپ نے کل جو آپ کا دن آنے والا کل کے لیے آپ نے کیا کیا ہے, کل کے لیے جو ہے آپ نے کیا بھیجا ہے. کل سے مراد کیا ہے؟ قیامت. آج آپ کی دنیا کی زندگانی اور کل کیا ہے؟ وہ قیامت ہے, آخرت. تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانَ, اور یقیناً جو ہے گھر آخرت کا لہی الحیوان وہ ہے ضرور بضرور اصل زندگی. حیوان اصل زندگی, اصل زندگی تو وہ ہے. دنیا کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر رات کو کسی نے جو ہے وہ پی سی کے اندر جو ہے وہ رات گزارا تو اس کی زندگی سے جو ہے وہ رات جو ہے وہ ختم ہو گئی کہ بڑھ گئی؟ اور اگر کسی نے جو ہے وہ کیا فٹ پاتھ کے کنارے جو ہے وہ سر سے جو ہے سر کے نیچے جو ہے پتھر اور اینٹ رکھ کر جو ہے اس پہ سر رکھ کر جو ہے وہ پوری رات جو ہے وہ گزاری تو کیا اس کی زندگانی میں جو ہے وہ رات بڑھ گئی کہ گٹ گئی؟ وہ بھی گٹ گئی, ختم ہو گئی, دوبارہ تو نہیں آئے گا. اگر دوپہر کو کسی نے جو ہے وہ کیا اچھے جو ہے ریسٹورینٹ کے اندر جو ہے وہ کیا کھانا کھا لیا تو وہ بھی گزر گیا, وہ ٹائم. اور اگر کسی نے جو ہے کچھ بھی نہیں کھایا تو اس پہ جو ہے وہ وقت جو ہے وہ گزر گیا, دوبارہ تو نہیں آئے گا, وہ ختم ہو گیا. اگر کوئی جو ہے وہ بھوکو رہا اس پہ بھی جو ہے وہ وقت گزر جائے گا. اور اگر کوئی جو ہے وہ خوب پیٹ بھر کے جو ہے اس نے جو ہے وہ گزار دیا وہ وقت وہ بھی گزر گیا. ایک عالم جو ہے ایک بادشاہ کا مہمان بنا, جب عالم جو ہے بادشاہ کا مہمان بنا تو بادشاہ نے جو ہے وہ حکم دیا کہ اس کو جو ہے وی آئی پی پروٹوکول دیجیے, شاہی مہمان خانے کے اندر اس کو جو ہے خوب آرام سے جو ہے آپ وہاں پر رکھیے. جو اس زمانے کے اندر تھا وہ پروٹوکول ان کو ملا, اعلیٰ سا کمرہ, اس کے اندر جو ہے وہ بیڈ, اسی طرح جو ہے وہ کمبل, جو چیز کھانا جو ہے وہ لذیذ. بادشاہ آیا اسے ملنے کے لیے صبح کے وقت اس نیت اور ارادے سے کہ بادشاہ جو ہے وہ بادشاہ عالم جو ہے وہ میری تعریف کرے گا, شکریہ ادا کرے گا. صبح کے وقت جو ہے وہ عالم سے اس نے پوچھا کہ مولانا صاحب, شیخ صاحب, رات جو ہے وہ کیسی گزری؟ اس نے کہا گزر گئی. اس نے کیا کہا؟ گزر گئی. بادشاہ جو ہے وہ بڑے غصے میں ہو گئے, باہر جو ہے وہ نکلا ہے. کچھ سال گزرنے کے بعد جو ہے وہی عالم جو ہے دوبارہ اس ملک میں سے جو ہے آئے. بادشاہ کو وہ بات جو ہے وہ یاد تھی, حکم دیا کہ جتنا بدتر ہو سکے تو ان کے لیے جو ہے وہ کھانا بھی لاؤ اور اس کو جو ہے وہ جگہ بھی دو. تو گھوڑوں کے استبل میں جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ جگہ بنائی گئی, اور کھانا بھی جو ہے وہ کیا باسی قسم کا کھانا, اور اسی طرح سوکھی روٹی جو ہے ان کے سامنے رکھی گئی. بادشاہ نے کہا کہ صبح جو ہے میں ان سے ملاقات کروں گا تو وہ جواب دے گا کہ یہ کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, پہلے کیا تھا, ابھی کیا تھا. بادشاہ آیا کہ ابھی یہ جو ہے وہ کیا عذر پیش کرے گا اور یہ جو ہے شکایت لگائے گا. تو عالم سے پوچھا کہ رات جو ہے آپ نے کیسی گزاری؟ اس نے جواب دیا گزر گئی. اس نے کیا کہا؟ گزر گئی. بادشاہ جو ہے بڑے متعجب ہوئے کہ کیا مسئلہ ہے, پہلے بھی جو ہے آپ نے یہی سوال, ابھی بھی یہ سوال. تو اس نے کہا کیا میں نے جو ہے جھوٹ بولا ہے؟ وہ بھی میری زندگی میں جو ہے وہ رات گزر گئی ہے, اور یہ کل والی جو رات جو ہے یہ بھی میری زندگی سے جو ہے وہ گزر چکی ہے, اور آخرت جو ہے وہ گزرنے والا نہیں. یہ دنیا تو گزرنے والی ہے, آج ہے تو کل نہیں ہوگی. آج کا دن ہماری زندگی سے ختم, دوبارہ یہ زندگی یہ دن نہیں آئے گا ہماری زندگی کے اندر. جو زندگی کے اندر جو ہے یہ گزر گیا, دوبارہ جو ہے یہ دن نہیں آئے گا, یہ ختم ہوگا. اور آخرت جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اصل زندگانی جو ہے وہ آخرت کی زندگانی ہے. دنیا تو آج ہے کل نہیں ہوگی. لو کانو یا لمون, کاش کہ یہ لوگ اگر جانتے اس حقیقت کو کہ اصل زندگانی تو آخرت کی ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے آٹھویں شبہ کی اللہ رب العزت جو ہے وہ رد فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں جو ہے ہجرت پہ مجبور کیا جائے گا تو ہم یہاں سے جو ہے وہ دوسری جگہ جب شفٹ ہوں گے تو کس میں شفٹ ہوں گے, کس کے ذریعے سے جو ہے ہم یہاں سے جو ہے منتقل ہوں گے, کیا کریں گے, سواری کیا ہو ہمارے پاس تو سواری نہیں, کیا کریں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے کشتی ہے نا اس میں سوار ہو جا. اللہ رب العزت فرماتے ہی کشتی ہے اس میں سوار ہو جا, اس میں سوار ہو جاؤ اور وہ جو ہے آپ کو پار لگانے والا جو ہے وہ موجود ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اور مکے کی مشرکین کی حالت اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرما رہے ہیں, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, پس جب وہ سوار ہوتے فِي الْفُلْكِ کشتی میں, دعوا اللہ مخلصین له الدین, تو پکارتے ہیں صرف ایک اللہ کو, مخلصین له الدین, اسی حالت میں کہ خاص کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے لیے اپنے دین کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا, پس جب یہ لوگ سوار ہوتے ہیں کشتی میں, دعوا اللہ مخلصین له الدین, تو پکار اٹھتے ہیں اللہ کو, مخلصین له الدین, اسی حالت میں کہ خالص کرنے والے ہوتے ہیں اپنے دین کو اللہ کے لیے. یعنی صرف ایک یا اللہ مدد, کیا کہتے ہیں یا اللہ مدد, کشتی میں سوار اور کشتی جو ہے وہ گرداب کے اندر بھنور کے اندر جو ہے پھنس گئی, تو وہاں پر کس کو پکارتے تھے؟ ایک اللہ کو جو ہے وہ پکارتے, یا اللہ مدد, یا اللہ مدد کہتے تھے. اور اللہ رب العزت فرماتے فلما نجاہم الی البر, پس جب ہم نجات دیتے ہیں ان کو, الی البر خشکی کی طرف, اذا ہم یشرکون, تو اچانک یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ. پھر کیا کرتے ہیں؟ کشتی میں جو ہے یا اللہ مدد, اور کو بلا بیٹا, اللہ کو یاد کر دیا, اوروں کو بلایا اور اللہ کو بلایا, اور اس کے مقابلے میں جب کشتی سے باہر آئے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, یہ تو فلاں کے دربار کا ہم نے جو ہے وہ کیا دمبا مانا تھا, فلاں کے لیے ہم نے جھنڈا مانا تھا, فلاں کے لیے ہم نے غلاف مانا تھا, یہ تو فلاں کے وسیلے سے ہمیں نجات ملی. پھر درمیان میں جو ہے وہ پاٹک جو ہے وہ لاتے ہیں, پہلے ڈائریک ہوتے ہیں پھر انڈائریک ہو جاتے ہیں. فلما نجاہم الی البر, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مکے کے مشرکین کو دیکھ لیجئے, کشتی میں وہ کیا کہتے تھے, خشکی میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی حاجتوں میں تو اللہ کے سوا لات منات کو جو ہے وہ پکارتے تھے, مگر تری میں, سمندر میں, اسی طرح جو ہے وہ دریا میں, وہاں پر صرف ایک اللہ کو جو ہے وہ پکارتے, اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے. اور ایک تو ہمارے زمانے کے جو ہے وہ مسلمان ہیں, ایک تو ہمارے زمانے کے جو ہے وہ کیا ہے, مسلمان ہے, جو دریا اور سمندر اور اسی طرح جو ہے وہ دریاؤں کے بھنور میں جو ہے وہ پھنس کر بھی جو ہے وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں بگردا بے بلا افتاد کشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی, یا بہاول حق بیڑا دک, یا معین الدین چشتی, پار لگا دے میری کشتی. یہ ہے مسلمان. اور مکہ کے مشرکین مخلصین لہ الدین, دعو اللہ مخلصین لہ الدین, صرف ایک اللہ کو پکارتے. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اسلام کی سبب یہ بنی, کشتی کے اندر سوار ہو کر حبشے کی طرف جو ہے وہ بھاگ رہے تھے, فتح مکہ کے دن کشتی جو ہے اس میں بمور آ گئی, ملاح نے پکارا ایوہ الناس اخلصوا دینکم للہ, ایک کشتی کے مسافروں صرف ایک اللہ کو پکارو, ایک اللہ کو پکارو. اکرمہ نے کہا کیوں لات منات کو کیوں نہیں ہوں پکارتے؟ انہوں نے کہا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ لات منات خشکی پہ کچھ کر سکتے ہیں, سمندر میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اچھا, تو فوراً جو ہے وہ دل کے اندر یہ وعدہ کر دیا کہ اللہ, اللہم علیکا اہدی, اے اللہ میرا جو ہے آپ پہ یہ وعدہ ہے میری طرف سے, لئن اخرجتنی لاذهبن ولو زعن يد في يد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے اللہ میرا آپ کے ساتھ جو ہے وعدہ ہے کہ اگر آپ نے مجھے نجات دی تو میں ضرور بضرور جاؤں گا اور اپنے ہاتھ کو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھ دوں گا. اللہ نے جو ہے ان کی التجا قبول کر دی اور ان کو اللہ نے نجات دی. تو یہی کشتی جو ہے وہ کیا, اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایمان کا سبب بنا. سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ روح المانی کے اندر جو ہے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد, اس طرح کی آیات کو ذکر کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں فَبِاللَّهِ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَهْدَى سَبِيلًا, کہ اللہ کی قسم اٹھا کر جو ہے وہ تم کہو, مکہ کے مشرکین جو ہے خشکی پر لات منات کو پکارتے تھے اور دریا اور سمندر میں جو ہے وہ کس کو, ایک اللہ کو پکارتے تھے, اور ہمارے زمانے کے مشرک جو ہے وہ خشکی اور سمندر دونوں میں بابا کو پکارتے ہیں, تو ان دونوں میں سے جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنے والے کون ہیں؟ حضرت شیخ جو ہے وہ کہا کرتے تھے وہ ابو جہل دلا ویراش زماد زمانے مشرکان اوہی نے جتا دخپل شرک ایرشی. تم آ جاؤ ہمارے زمانے کے دیکھ لو تو تمہیں اپنے تو جو ہے اپنے زمانے کے مشرک جو ہے آپ کو بڑے اچھے نہیں نظر آئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکفروا بما آتیناہم, لام للعاقبت ہے, انجام یہ ہوا کہ انکار کر بیٹھے بما اس نعمت پر, آتیناہم جو دی ہم نے ان کو, کیا نعمت کہ اللہ نے ان کو نجات دی. ولیتمتعوں, اور اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے مستفید ہو جائے, فائدہ حاصل کرے. فسوف یعلمون, پس ان قریب جان جائیں, جیسے روح پرواز کر جائے گی یا جب عذاب آئے گا تو حقیقت کو جان لیں گے کہ ہم کیا کر رہے تھے. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا, اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نواں شبہ جو ہے اس کی تردید فرما رہے ہیں. اور وہ کیا ہے, یہاں سے جب تم ہجرت کر جاؤ گے تو کیا پتا ہے وہاں پر آپ کو پڑوسی جو ہے وہ کون سے میسر آئے. ویسے نہ ہو کہ عام کے کئی پڑوسی جو ہے وہ یعنی کیا بد کردار لوگ, بدماش لوگ, لٹیرے, ڈاکو, رہزن, چور, ان سے جو ہے آپ جو ہے آپ کے جو ہے پڑوس ان لوگوں سے نہ بن جائے, پھر کیا کرو گے؟ یا تو بڑے شریف لوگ ہیں آپ کے پڑوس, وہاں پر کیا کرو گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس طرح میں نے حرم کو جو ہے حرم بنایا, محترم بنایا, اور جو ہے وہ کیا چور اور لٹیرے اچکے جو ہیں ان سے اچک لیے جاتے ہیں, اسی طرح میں آپ کو بھی محترم بناؤں گا, کوئی جو ہے وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا, کوئی آپ کو نقصان اور اذیت جو ہے وہ نہیں پہنچائے گا. جس طرح میں نے حرم کو محترم بنایا, میں آپ کو بھی محترم بناؤں گا. سمجھ آگئی کی نہیں آگئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے اولم یرو, آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ, انا جعلنا حرمن, کہ یقیناً ہم نے بنا دیا ہے حرم, آمنن, امن کی جگہ. کیا بنا دیا ہے؟ امن کی جگہ, سب لوگوں کے لیے وہاں پر جو ہے وہ امن ہے. صحیح عقیدے سے کوئی وہاں پر گیا, حج کیا, واپسی پہ جہنم سے جو ہے وہ بری ہوا. اسی طرح جو ہے وہاں پر کیا, امام اعظم ابونی فرحمۃ اللہ علیہ کا مسلک, باہر آزاد زندگی, آزاد دنیا میں جو ہے اس نے گناہ کر دی, جا کر جو ہے وہاں پر حرم کے اندر پناہ لی تو دنیاوی حد اس پہ جاری نہیں ہوگی, وہاں پر اس کو تنگ کیا جائے گا کہ کسی طرح حرم کو چھوڑ کر نکل آئے تو باہر ان پہ حد کا اجرا ہوگا, وہاں پر تم اس کو سزا یعنی مجرم کو وہاں پر جرم کی سزا نہیں دے سکتے, کیونکہ وہ کیا ہے, آمنہ. ویتخطف الناس من حولہم, اور اچکلی یہ جاتے ہیں لوگوں کو, من حولہم, ان کے ارد گرد سے, غلط لوگوں کو جو ہے ان کے سے جو ہے کیا کیا جاتا ہے, ان سے جو ہے اچک لیا جاتا ہے, ان سے دور کیا جا ہٹا دیا جاتا ہے ان کے ارگل سے. اسی طرح غلط لوگوں کو اللہ آپ سے بھی ہٹا دے گا, آپ کو بھی اللہ امن دے گا, جس طرح اللہ نے حرم کو جو ہے امن نصیب کیا. افبالباطل یؤمنون, آیا باطل باتوں پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں, یقین کرتے ہیں؟ باطل سے مراد کیا, شیطانی اور نفسانی جو ہے وسواس جو نو ذکر ہوئے. وہ بنعمت اللہ, اور اللہ کی نعمت جو قرآن ہے, یکفرون, یہ لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا جو وعدہ ہے, یہ لوگ اسے انکار کرتے ہیں. ومن ازلم, زجر بے انکار قرآن, ومن ازلم, اور کون ہے بڑا ظالم, ممن, اس سے افترا علی اللہ کذبا, جو بناتا ہے اللہ پر جھوٹ, او کذب بالحق, یا تکذیب کر کیا حق کی, لما جا اہوں, جب آیا ان کے پاس, کیا آیا, قرآن آیا, حق سے مراد قرآن, قل جا الحق وزحق الباطل, قرآن آیا تو اس کی تکذیب کر دی, اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اولیاء کی پوجا پاٹ, ان کے در کا طواف, ان پہ غلاف ڈالتے ہیں, تو یہ کیا ہے, اس پہ اللہ خوش ہوتا ہے. الیس فی جہنم مثوى للکافرین, آیا نہیں ہے جہنم میں, آیا نہیں ہے جہنم میں مثوى للکافرین, ٹکانا کافروں کے لیے, ضرور بضرور ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, بشارت اس آیت کے اندر. والذین جاہدوا فینا, وہ لوگ جنہوں نے مقابلہ کیا, جنہوں نے کوشش کی, فینا, فی دیننا, ہماری دین میں, وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہمارے دین میں, لنہدینہم سبلنا, ضرور بضرور ثابت قدم کر دوں گے ہم ان کو, سبلنا, اپنے دین کے راستوں پر, کیا کر دیں گے ان کو, ہدایت. یہاں پر کیا ہے, ہدایت کا تیسرا مرتبہ مراد ہے, ہدایت خاص الخاص مراد ہے, اور ہدایت خاص الخاص کیا, تثبت اور مضبوطی کے معنی پہ ہے, یہ نہیں کہ والذین جاہدوا, وہ لوگ جنہوں نے جہاد کر دی ہمارے دین میں اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت فرمانے ہم ان کو ہدایت دیں گے اپنے راستے کی طرف. تو جو جہاد کرنے والا ہے اللہ کے دین میں, کیا وہ جو ہے گمراہ ہے کہ اس کے بعد اللہ ان کو ہدایت دے گا؟ تو یہاں پر ہدایت سے مراد مضبوطی ہے, جس نے جو ہے وہ کوشش کر دی, مقابلہ کر دیا نفس کے ساتھ, مقابلہ والدین کے ساتھ, مقابلہ اسی طرح علماء سوء اور پیران ضلالت کے ساتھ, مقابلہ شیطان کے وسواس کو جو ہے وہ دفع کر دیا. فی دیننا ہمارے دین میں, لنا دیا نہم سبلنا, ضرور بضرور مضبوط کر دیں گے ہم ان کو سبلنا اپنے دین کے راستوں پر, دین کے جو بھی راستے ہیں, قرآن ہے, سنت ہے, جہاد ہے, انفاق ہے, سنت کی تابعداری ہے, توحید ہے, رد شرک ہے, رد بدعات ہے, رد رسومات ہے, امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے. اللہ ان کو ان راستوں پہ مضبوط کر دے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور یقیناً اللہ ضرور بضرور المحسنین نیکوکاروں کے ساتھ ہے. تو کیا اللہ کافروں کے ساتھ نہیں ہے؟ تو مراد اس سے کیا ہے؟ اس سے مراد ایک ماہیت عامہ ہے, دوسری ماہیت خاصہ ہے. مائیت عامہ اللہ ان کسی کے ساتھ ہے علم اور قدرت کے اعتبار سے, اور یہاں پر جو ہونے کا اعتبار ہے وہ کیا ہے؟ مائیت خاصہ, مدد کے اندر اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. کافروں کے مقابلے میں اللہ جو ہے ایمان والوں کے ساتھ ہے, مدد میں, کافروں کے ساتھ مدد میں نہیں ہے. تو وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور یقیناً اللہ ضرور بضرور نیکوکاروں کے ساتھ ہے مدد میں. تو مقصد سورت الابتلاء علی المؤمنین, منازل اور اسی طرح جو ہے مدت ابتلاء اور کیفیت ابتلاء, اور آخر میں اللہ رب العزت نے دفع فرمائی ان نو یعنی شبہات شیطانی کا, جو شیطان جو ہے تبلیغ اور اسی طرح جو ہے بیان کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ بناتا ہے.